Make it a sunny day, fes que sigui un dia lluminós, un dia assolejat. Aquest és el segon projecte musical enregistrat d'aquest personatge, Dario Napoli, Modern Manouche Project. El seu segon projecte musical, que conté peces com aquest Make it a sunny day. Salutacions de Rafael Corbí, amigots a Jazznàtics. Thank you. Dario Napoli, aquí també escoltarem més tard, però amb un altre projecte una mica diferent d'aquest. Aquí l'escoltem amb ell i la seva guitarra retornant amb aquest EP que s'extreu de l'àlbum Make It a Sunny Day, en el qual conté tres peces. Retorna una mica a les seves arrels i barreja clàssics dels anys 70 i dels 80 amb un toc modern, amb una mica de gypsy, amb aquest ritme, amb aquest so que ens portava. En Dario Napoli ens acompanya amb el intèrpret de baix, Maurizio Bozzorius Bozzi, que experimenta amb el baix elèctric en diferents dels temes i també col·labora amb aquest àlbum amb alguns dels millors músics italians com Maurizio Gheri, Jacopo Martini, Tolga Düring, Augusto Creni i també Giacomo Tozzi a l'acordió, Gianni Maestrucci als aparells i Gianni Angori també amb un altre tipus de baix, Anna Rossi també a la veu i col·labora amb alguna de les cançons que formen part de l'àlbum original Make It a Sunny Day. Abans en dèiem els vibràfons, cosa que se m'havia passat amb en Gianni Maestrucci. Molt bé, doncs hem escoltat aquestes dues peces, Make It a Sunny Day i Pink Panther Theme. Seguim en Jazznatics amb Dario Napoli i Letter to Wes. Thank you. with a la música de Dario Napoli i en aquest cas en la veu d'Anna Rossi, que és la Tartuguès. Passarem a escoltar música d'un artista de fa temps enrere. Ell era de Nashville, però contràriament al que sol passar a Nashville, no era cantant de jazz, sinó com a vocalista de jazz amb el seu àlbum de debut, This Is Always. Parlem del 1983, barrejant pop, jazz, blues, com per exemple amb el seu EP original, la realització aquella del New Girl, que va ser el seu primer àlbum. Després, altres títols que li han anat arribant al llarg dels diferents anys ens han portat amb una veu extraordinària, que és la de la Rebecca Serre. La Rebecca ens acompanyarà amb aquest àlbum, precisament original, que deien del 1983, el del seu debut, i l'escoltarem amb bones cançons. This Is Always, del 2003. Sweet Sue, Just You, In the Still of the Night. Every star above knows the one I love, sweet Sue, it's you. And the moon up high knows the reason why, sweet Sue, it's you. In my dreams I see you're the one for me, and without you, dear, I don't know what I'd do. In this heart of mine you'll live all the time, sweet Sue. From my window at the moon in its flight, my thoughts all stray to you. In the still of the night, while the world is in slumber, oh, the times without number, darling, when I say dream come true? Or will this dream of mine fade out of sight like the moon growing dim on the rim of the hill in the chill still of the night? From my window at the moon in its light, my thoughts are straight to you in the still of the night. While the world is in slumber, oh, the times without number, darling, when I say to you, do you love me as I love you? Spend next eternity or two. Acabarem el repàs d'aquest disc després d'aquest Out of This World i també ho farem amb la bona música que ens aportarà la Rebecca Sayer, que hem dit des del This Is Always del 2003. Acabarem aquest repàs amb All About Ronnie. All About Ronnie. There's so much to tell. All about Ronnie. I know him so well. His magical sense of embrace, his whisper that lingers, caressing your face. All about Ronnie. Drink dreams. There's no need for wine, the champagne is running. And Ronnie is mine. Dave Stapleton ens acompanyarà amb els propers minuts, també el nostre espai. Bona música i una revelació del jazz, un dels èxits de la música i del panorama musical del Regne Unit. Escoltem a Dave Stapleton amb la seva música des de l'EP anomenat Flight, amb aquestes peces, amb Unity o Whisper. Establert en només 10 anys després de graduar-se a piano clàssic amb el Royal Welsh College de Music and Drama, en Stapleton, David Stapleton, s'ha establert com un músic-compositor prou important dins la figura, les figures del jazz musical dintre de l'escena musical del Regne Unit. Aquest Flight és la seva vuitena realització sota el seu propi name, un àlbum molt ambiciós que compta amb la col·laboració de Brodowski's String Quartet amb el saxofonista Marius Nesset, el baixista Dave Kane, el bateria Olavi Louhivouri i en Stapleton mateix en el piano. Hem escoltat les peces que us comentàvem. Henrik, part 2, és el següent tema. Recta final del nostre espai de Jazznàtics per aquesta setmana i una recta final que acabarem amb el mateix que hem començat, això sí, amb un projecte diferent. Començat amb Dario Napoli, recordeu, aquell guitarrista italià. Bé, el seu darrer projecte es diu Gypsy Bob, sota el nom de Dien Manouche. I ella ens porta, doncs, la seva millor música a càrrec d'aquest guitarrista professional, productor, compositor i també professor. Dien Manouche, aka Dario Napoli, amb Gypsy Bob i aquest tema anomenat Knocking on Danger's Door. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins la propera ocasió a Jazznàtics.